Ori chao ko kun pere ye we ni mo wi mo wi mo wi mai wo. Ori chao ko kun pere ye we mo wi mo wi mo wi mai wo. Ori chao ko wa Ori chao ko a pepe ira wo ni mo wi mo wi mo wi mai wo.